لهم عذاب الیما، کہ ان کے لیے عذاب دردناک ہے، جن کے لیے کون منافق الذین یفتقرون الکافرین اولیاء، ان کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ، کیا ان سے یہ عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزۃ للہ جميعا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے. یہ بھی اسی مضمون کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 51. ایک سو پچہتر جی، جہاں تھوڑا سا مسئلہ حل کر رہا ہوں تقیہ کا، اگر اس سے پہلے موالات کفار اس کو ذرا دیکھ لو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ یہود و نصارا کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، من یتولاہم منکم، اور جو کوئی شخص دوستی رکھے گا یہود و نصارا سے، منکم تم میں سے، فإنہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں راہ دیتا قوم ظالم کو. یہاں پر والات بالکفار پر دو حکم ہیں، ایک تو کفر کا اور دوسرا ظالم ہونے کا. اور اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 68، دو سو دو، اچھا جی، یہاں پر آ رہا ہے کہ فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں، ظالموں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ، مقصد یہ ہے. اور آگے وجہ بھی بیان کر دی کیوں، فرمایا اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، یہ بہرحال کہاں پہنچ کر انشاءاللہ اس کی میں دوسری تقریر کروں گا. جہاں جو فی الحال مسئلہ ہے وہ ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں. مومن آدمی کافر کو دوست نہ بنائے، اگر کیا تو اس کا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی شمار میں نہیں اللہ کے دین سے. تو یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو، ایک ہے موالات کفار، موالات، موالات بالکفار، نمبر دو مواسات، اور نمبر تین مضارات. اس پر ذرا توجہ فرماؤ، مضمون اہم ہے. موالات حرام ہے مطلقاً، کافر مشرک کے ساتھ موالات کا مطلب ہے دلی دوستی، محبت، محبت کرنا اور دلی دوستی کرنا یہ حرام ہے. اس کی تین قسمیں ہیں، موالات کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک شرکت فی العقائد، دوستی اور محبت بھی عقیدے میں اتحاد کو ظاہر کرتا ہے، ہمارا تمہارا ایک عقیدہ ہے، اس کی دوستی اور محبت میں کہتا ہے ہم ایک ہی چیز ہیں، یہ عین کفر ہے، عین کفر۔ نمبر دو، شرکت فی الکفریات، باوجود اختلاف عقائد، ان کی مذہبی مجالس میں جانا، کل 40 میں 11ویں ان کے ساتھ نماز پڑھنا، جنازہ، عیدین یا ان کی عید، نوروز، میلاد، کنڈے، ہم غدیر، شب برات، عرس، میلے، ان میں شرکت کرنا، بشرطے کہ ان چیزوں کی نفرت دل میں باقی ہو، نفرت کے باوجود شرکت، مصالحے کے پیش نظر، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر نفرت ہے، نفرت نہیں تو یہ بھی عین کفر ہے، نفرت ہو تجھے گناہ کبیرہ کا زنا، بشرب الخمر ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے، نمبر تین، موالات کی تیسری قسم ہے توقیر و تعظیم، ادب، مشرک آل بدعت وغیرہ کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، اور توقیر و تعظیم میں اصل ضابطہ علامہ علوسی نے لکھا، کل ما عزہ العرف تعظیما، عرفاً جس چیز کو تعظیم سمجھا جاتا ہے، ہر وہ تعظیم، جیسے اہل زیر یا اہل بدعت، اہل شرک کو سلام کرنا، ان کو القابات دینا، حضرت مفتی صاحب، حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت اقدس صاحب، محدث اعظم صاحب، یہ القابات، یہ القابات بھی تعظیم توقیر میں ہیں۔ اسی طرح مجلس میں اس کو جگہ دینا کہ آؤ حضرت جی جہاں میری جگہ پہ بیٹھو. یہ بھی تعظیم اور عرف ہے, عرفن یہ تعظیم ہے, اس کی شاگردی اختیار کرنا. یہ ساری چیزیں یہ بھی حرام ہیں. موالات کی کتنی قسمیں ہوں؟ تین. بس خلاصہ یہ ہے جو فقہائے کرام نے لکھا اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. خلاصہ یہی تین چیزیں ہیں, موالات بالکفار, دوسری چیز ہے مواسات. مواسات کا مطلب ظاہری ہمدردی اور امور دنیاویہ میں نفع رسانی, دنیاوی امور میں نفع رسانی, پانی شانی دے دینا, روٹی چھوٹی, ویسے بھوکا گدھا مر رہا ہے, تو امور دنیاوی میں, دین نے دنیاوی امور میں انسانی ہمدردی, خیر خواہی اور نفع رسانی. اہل حرب کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں, حربی کافر مکرے کو اس کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں, غیر حربی کے ساتھ جائز ہے. نمبر تین مضارات, مضارات, مضارات کا مطلب ظاہری خوش خلقی, ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ. دوستی نہیں, اس کا حکم آ چکا ہے, دوستانہ برتاؤ. حربی غیر حربی ہر دونوں کے ساتھ جائز ہے, حربی مشرق ہو یا غیر حربی, ہر دونوں کے ساتھ جائز ہے. نمبر چار معاملات, معاملات تجارت, اجرت, ملازمت, صنعت, حرفت, دکانداری وغیرہ, گاہکی, سودا لینا دینا, یہ معاملات ہیں. معاملات جائز ہیں کتنی صورتیں آ گئیں جی؟ چار. ایک ہے موالات, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھی فرق ہی نہیں کر سکتے. موالات کیا ہے, مواسات کیا ہے, مدارات کیا ہے, معاملات کیا ہے, یہ چار چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. تو ان میں موالات کی پھر تین قسمیں بتا دی, یہ کل سات اقسام بن گئی, ان کو ذرا اچھی طرح یاد بھی کر لو. تو یہ اب مسئلہ آ گیا, الا ان تتقوا منہم تقاتا, مگر یہ کہ بچاؤ کرو تم ان سے, تقاتا بچاؤ کرنا، بچاؤ کرو، بچاؤ کرنا، یہ جملہ ہے. اس سے اہل تشیع نے اپنا معروف تقیہ مراد لیا ہے، اور آپ کے جلالین میں بھی تقیہ تن لکھا ہے، اور بعض حضرات نے لکھ دیا تقیہ. الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر یہ کہ بچاؤ کرنا تمہارا ان سے اور ڈراتا ہے اللہ تم کو اپنے آپ سے. یہاں پر اصل بات آگے آ رہی ہے، لیکن ایک تھوڑی سی نئی بات جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس پر توجہ فرماؤ. تقیہ کی حقیقت پہلے سمجھو، تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تقیہ تقیہ کا معنی ہے جو عند الشیعہ ہے، تقیہ کا معنی کسی مصلحت کی خاطر تبدیل مذہب یا کتمان مذہب، کسی مصلحت کی خاطر تبدیل مذہب یا کتمان مذہب. اور مصلحت عام ہے، مصلحت عام ہے. یعنی اس کے لیے تو خاص قید نہیں، چاہے نسوار بھی لے رہی ہو، عام ہونے کا یہ مطلب ہے. جو بھی ہو، تو اپنا مذہب چھپا لیا اور دوسرے کا مذہب ظاہر کیا، دوسرے کا مذہب ظاہر کیا. ہندو کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے قریب لا گیا کہ میں ہندو ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. یہودی کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں یہودی ہوں، اور مسلمانوں کا دشمن ہو گیا، دشمن سے دوستی اور مذہب والوں سے دشمنی کا اظہار. جامع معنی تعریف میں نے آپ کو بتا دی. کیا تقیہ عند الشیعہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کسی مسئلہ، بس ایک یہ خاص بات ہے، کسی مسئلہ، کوئی مصلحت بھی ہو، کوئی مفاد ہو، کسی مفاد کی خاطر. آگے مفاد اور مصلحت عام ہے، دینی ہو یا دنیوی، اپنا مذہب بدل دینا، بدل دینا یعنی کفر اختیار کرنا، کفر ظاہر کرنا اس مفاد اور مصلحت کی خاطر. اور اصل مذہب چھپا دینا. اور ایک ہے بچاؤ، ہمارے ہاں الا ان تتقوا بھی جان بچانا، بچاؤ جان، وہ کہتے ہیں جان بچانا فرض ہے، جان بچانا. تو بچاؤ کی دو صورتیں ہیں، یہ ذرا خیال کرو، میں لفظ بچاؤ بول رہا ہوں اور ہمارے علماء نے بھی تقیہ کا لفظ بولا ہے، تقیہ کا لفظ بولا، لیکن میں اس کا کیا کہہ رہا ہوں، بچاؤ جان بچانا. بچاؤ جو ہے حفظ جان کہہ لو، عربی اگر عنوان دینا ہے حفظ جان، جان بچانا. تو اس کی دو صورتیں ہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی حالت اکراہ میں اپنی جان یا اپنے کسی عزیز کی جان کو خطرہ ہے, اور خطرہ وہمی نہیں یقینی, اور جان بچ نہیں سکتی, تو ایسی صورت میں کلمہ کفر کفر سمجھ گئے, اور اطمینان بال ایمان کی کیفیت کے ساتھ زبان سے ظاہر کرنا رخ ست ہے, اور ظاہر نہ کر کے قتل ہو جانا عظیمت ہے. کلمہ کفر زبان پر ظاہر کرنا جاری کرنا بشرطے کہ قلبہ مطمئن بالایمان, دل مطمئن ہو, اور اجرائے کلمہ کفر رخصت ہے. لیکن مر جانا, جان دے دینا اعلی درجے کی شہادت اور عظیمت ہے, اور بچاؤ کی دوسری صورت ہجرت ہے. بچاؤ کی دوسری صورت تو ہجرت ہے, ہجرت بھی بچاؤ ہے, ماں علاقہ سے چلا جائے. یہ دو صورتیں. اب ذرا سمجھو حالت ہمارے ہاں کیا ہے, حالت اکراہ ہے, اور حالت اکراہ میں بھی اجرا کلمہ کفر اجازت ہے, اور مر جانا شہادت ہے. جبکہ اہل تشیع کے ہاں اقرا کوئی شرط نہیں, وہاں مصلحت ہے, کسی مصلحت کے لیے بھی, اور مفاد ہے. ایک نمبر دو, وہاں اہل تشیع کے ہاں دین کا اظہار کفر ہے اور موجب لعنت ہے. تقیہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا مذہب کو ظاہر کرنا وہ موجب لعنت اور کفر ہے, اور مذہب کو چھپانا فرض ہے ہر صورت میں. بس تو یہاں جو بات چل رہی ہے الا ان تتقوا حفظ جان کی ہے, نہ کہ تقیہ معروفہ کی. معروف تقیہ کی بات ہی کوئی نہیں. اچھی طرح سمجھ لو پھر سمجھ لو. تقیہ عند الشیعہ اس کے لیے کوئی اکراہ نہیں, جبکہ بچاؤ اور حفظ جان میں اکراہ شرط ہے. نمبر دو, تقیہ عند الشیعہ اظہار دین, اظہار مذہب کفر اور چھپانا فرض ہے, اور حفظ جان عند اہل سنت اجرائے کلمہ کفر حالت اکراہ میں رخصت ہے, اور جان دے دینا عظیمت اور سب سے بڑی شہادت ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی فرق آ گیا؟ کچھ کچھ ہے, بڑا مشکل. وہ بریلویوں کا مولوی اشرف سیالوی نے کتاب لکھی تو اس میں بیچارے سے فرق ہی نہیں ہو رہا, ان دونوں کا کیا فرق ہے. اور اسی طرح اور عقائد جعفریہ وغیرہ, اور یہ ہمارا میاں بالوی کا ایک بزرگ گزرا ہے میر محمد میاں بالوی, اس نے چار پانچ کتابوں میں کوشش کی ہے کہ تقیہ اور اس اقرا کا فرق ظاہر کروں, لیکن ایسا رل مل گیا کہ قاری کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ حضرت صاحب سو کے بول رہے یا کیا کر رہے. اصل جو ما بہم نزاع چیز ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب اسی پر دوسرا عنوان عرض کر رہا ہوں کہ تقیہ عقلن بھی شرعن بھی عرفن بھی حرام ہے. عقلن بھی حرام ہے, شرعن بھی حرام ہے, اور عرفن بھی حرام ہے. نمبر ایک عقلن, عقلن تو یہ کہ ایک مکتب میں انتہائی نالائق طالب علم, انتہائی نالائق اسٹوڈنٹ ہو, جن میں ہر قسم کی خرابی ہو, اور ہر بد اخلاقی کے ماہر ہوں, ہر گناہ اور تخریب کاری کے فائل ہوں, وہاں پر ایک معلم کا تقرر ہوا ان کی اصلاح کے لیے, اب دو صورتیں ہیں, ایک صورت تو یہ ہے کہ معلم جب مکتب میں پہنچا اس نے بھی اپنا لباس اتار کر انہی کا لباس پہن لیا اور انہی کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلنے لگ گیا, اور انہی کی عادتوں آزاد افعال میں رل مل گیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے عادات و اطوار افعال اخلاق پر رد کر کے تنقید کر کے اپنے آداب و اخلاق اپنانے کی دعوت دی. پہلی صورت تقیے کیے, دوسری صورت اصلاح و بیان کیے. اب کوئی عقل مند بھی معلم کے لیے پہلی صورت کے جواب کا قائل ہرگز نہیں ہو سکتا. معلم کا مقصد کیا تھا ان کی اصلاح؟ بھئی آپ دیکھ لیں, معلم کا مقصد تو ان کے عادات کو بگاڑنا تھا یا سنوارنا تھا؟ معلم پر بھی انہی کا اثر ہو گیا, وہ بھی تاش پہ بیٹھ گیا, لوڈو پہ بیٹھ گیا, گلی ڈنڈا اٹھا لیا, کرکٹ کا بلا معلم نے بھی ہاتھ میں پکڑ لیا. ادارہ کیا کہے گا, ابھی ڈنگر جہان کے مولوی صاحب تمہیں ہم نے اصلاح کے لیے رکھا تھا یا ان کے ساتھ ملنے کے لیے رکھا تھا؟ عقلی بات ہے نا جی, عقل کا کیا فیصلہ ہے؟ تو تقیہ یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کے کفر بدی گناہ کے رنگ میں آدمی رنگا جائے, اس کے ساتھ مل جائے بجائے اصلاح کے, اور اس کا ہم نوا, ہم پیالہ, ہم نوالا ہو جائے, اور اسی کا رنگ پینٹ پتلون والا آ جائے. پینٹ پتلون کا مطلب ہے کفری آ جائے, اور اسی کو اپنا لے. اس کو دنیا کا کوئی عاقل بھی درست کہنے کے لیے تیار نہیں. نمبر دو عرف کے بھی خلاف ہے. عرف اہل عقل اور اہل ایمان کے بھی خلاف ہے. اب عرف آپ نے خود دیکھنا ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. عرف کا مطلب ہے ہماری عام عادت ماحول, اس کے بھی خلاف ہے. آپ کسی مسجد میں گئے تو وہاں کا امام پاک مسجد کے محرام میں خنزیر کا گوشت بہترین پکا بھنا ہوا اور شراب کی بوتل لے کے بیٹھا تھا. اور جب آپ پہنچے امام صاحب نے آپ کو بھی خوب دعوت دی خنزیر کی اور شراب کی اور خود بھی تناول فرمایا. اس کے بعد امام صاحب مصلی پہ آ گیا تو اہل ایمان اور اسلام کا عرف کیا کہے گا کہ اس کو امام بنائیں گے؟ نہیں. وہ کہ میں تکیہ کر رہا تھا. بد عمل بے عمل بد کردار فاسق فاجر کو عرف اہل اسلام خاطی اور مجرم قرار دیتا ہے. خاطی اور مجرم قرار دیتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ صبغت اللہ کو چھوڑ کر غیر رنگ میں رنگین ہونا, عقائد بھی ہو یا اعمال بھی, عرف علیہ اسلام میں یہ قابل مذمت ہے نہ قابل مزاح. اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. قابل مذمت ہے قابل مزاح نہیں. عرفن بھی حرام ہوا. نمبر تین شرعن اس پر عنوان لکھ لو, سمجھا دیتا ہوں, آیات خود جمع کر لو, عنوان میں بتا دیتا ہوں. اب وقت نہیں, ترجمہ بہت رہ جائے گا. شرعن مقاصد بعثت انبیاء. نمبر ایک تقیہ مقصد بعثت انبیاء کے منافی ہے. ایک اس عنوان پر آپ کو سورہ احزاب میں الذین یبلغون رسالات اللہ آگے یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, یہ جہاں مقصد بعثت انبیاء کو ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام کا مقصد بعثت ابلاغ علی وجہ تمام ہوتا ہے, وجہ الاکمل ہوتا ہے. نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ کفار کے سامنے حق کی آواز بلند کرے. اور تقیہ کس کا نام ہے؟ اپنا مذہب چھپا کر بدل کے دوسرے کے مذہب کو ظاہر کرنا. ہاں کیا ہے نکالو ذرا, ہے آیت نمبر 39 سورہ احزاب کی. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ, وہ جو پہنچاتے ہیں پیغامات اللہ کے, ویخشونہ اور اسی سے ڈرتے ہیں. بلا یخشون احدا الا اللہ, اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ہے مقصد بعثت الانبیاء, احقاق کے حق, ابطال باطل اور اظہار دعوت. اور جبکہ تقیہ کتمان مذہب, تبدیل مذہب, وہ اس کے سری منافی ہے. نمبر دو, اچھا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھے, جو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے وہی ائمہ اور خلافہ کی تقریر کا مقصد ہوتا ہے. تو اس کو آپ یہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں, بعثت انبیاء و تقریر ائمہ خلافہ کے سری خلاف ہے, اس کے منافی ہے. اس پر اور آیت بھی ہے, اس دن آپ نے بقرہ میں پڑھی, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ, متى نصر اللہ. اب انبیاء پر جتنے مصائب آئے, مومنین پر جتنے مصائب آئے, اگر وہ تبدیلی مذہب کر لیتے, تقیہ کرتے, تو کوئی مصیبت نہ آتی. ان پر سارے مصائب آ رہے اظہار دین کی وجہ سے اور اس بیان دین کی وجہ سے. تو جب بیان اور اظہار پر اتنی بڑی مصیبتیں آئیں کہ ظلم دے لوں ہلا کے رکھ دیے گئے, لیکن پھر بھی اپنا مذہب چھپایا نہیں ہے, کیونکہ انبیاء کا مقصد کا بعثت کا مقصد ہی بیان مذہب, بیان عقیدہ ہے. اگر تقیہ جائز بھی ہوتا, کہ جائے کہ واجب یا فرض ہونا دوسری بات, تو ایسے حالات میں انبیاء و رسل پر تقیہ کرنا یہ جائز ہو جاتا, اور متاع رسول اللہ کی فریاد اور زاری کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اسی طرح حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا, وہ بھی اسی مضمون کی آیت ہے, اور وہ آیت بھی نص قطعی نص صریح ہے کہ انبیاء کے مذہب میں اگر ذرا بھی تقیہ کی گنجائش ہوتی تو پھر اپنا مذہب بدل دیتے اور اتنی مصائب کی چکیوں سے نہ گزرتے کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل, ایسا لفظ آیا کہ مفسرین بھی استیأس کا مزاج بن گئے. تو ایسے حالات, تنگ حالات, شدت والے حالات بھی انبیاء مذہب بدل لیتے معاذ اللہ, اور تقیہ کا راستہ اختیار کر لیتے اور اپنے مذہب کی تقدیر و تبدیل کو فرض سمجھتے. لیکن کسی پیغمبر نے, حضرت نوح 950 سال رہے اور 950 سال برملا اپنے مذہب کا اظہار کیا, ایک دن کے لیے نہیں چھپایا. حضرت ابراہیم آگ میں چلے گئے, شاہ وطن چھوڑ دیا اور سارے علاقے, برادری سے بائیکاٹ, باپ سے بائیکاٹ, بادشاہ سے مناظرے, شاہی دربار بھی وہاں مسئلے کا بیان. اسی طرح دیگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں, دو آدمی اس سے بڑا خوف کیا ہو سکتا ہے, دو آدمی بڑے دربار میں مسئلے کا اظہار کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں اور اپنے مذہب کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر رہے ہیں. رجل مومن آل فرعون وہ بیان کر رہا ہے, اصحاب کہف وہ بیان کر رہے ہیں, رجل یاسین وہ بیان کر رہا ہے. یہ جتنے اہل اللہ, انبیاء اور اوصیاء کہہ لو یا ائمہ اور متعلقین, ورثۃ الانبیاء, ان کا کام ہے بربلا مسئلہ بیان کرنا, چاہے سامنے کوئی فرعون جیسا ظالم ہو یا نمرود جیسا ظالم ہو یا دقیانوس جیسا ظالم ہو. قطن ایک منٹ کے لیے بھی ان مقربین انبیاء ائمہ نے مسئلہ بدلا بھی نہیں اور مسئلہ چھپایا بھی نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ تقیہ کرنا یہ مقصد نبوت اور مقصد امامت و خلافت کے بالکل منافی ہے, اور یہ آپس میں ان کی نسبت ضدین کی ہے. ایک دوسرا عنوان, تقویٰ تقوی نہ تکیا. آیات صبر کے منافی ہے. نمبر 3 اب کچھ خود بھی نکال لینا نا بزرگوں. آیات صبر رضا اب بھی آج بھی پڑھائے. صبر تو یہی ہے نا مقابل ڈٹنا. یہ تکیا کا معنی مذہب بدل دینا, چھوڑ کے بھاگ جانا, انہیں کے ساتھ مل جانا. اگر انہیں کے ساتھ ملنا ہے تو پھر صبر کے جتنے فضائل یا جتنی آیات ہیں ان کا تو مطلب ہی کوئی نہیں. پھر ایک ہی جگہ پہ رہ جائے گا صبر, الگ مصائب ہی نہیں رہے گا. مصیبت ہوگی کیا جب کافروں کے ساتھ مل گئے, انہیں جیسے ہو گئے, انہیں کے مذہب کا اظہار کیا. وہ آیات صبر یکسر ساری دل پہ عمل معطل. اور نمبر 3 آیات دعوت. آیات دعوت و تبلیغ ان کے بھی شریف منافی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک فاصدع بما تؤمر وحارث عن المشرکین. فاصدع کا کیا معنی ہے؟ انہیں کے مذہب بیان کرو. صاف کھلا میدان مسئلہ بیان کرو. اور آئمہ پر فرض ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو امام یا خلیفہ یا وارث اس کے لیے ضروری ہے. فاتبعونی نہیں تو وہ وارث پیغمبر ہے ہی نہیں. جب رسول پر حکم ہے فاتبع تومر بلغ ما انزل, تو آئمہ اور اولیاء پر بھی فاتبعونی کے ساتھ یہ حکم فرض ہے. اگر آئمہ خدا یا اولیاء کرام یہ مسئلہ چھپائیں تو وہ یحببکم اللہ کا مصداق ہے ہی نہیں, وہ ولی ولی نہیں, امام امام نہیں جو رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ جائے. رسول اللہ کے طریقے پہ چلے گا تو امام امام رہے گا, ولی ولی رہے گا. اور رسول پاک کو جب حکم ہے فضا بما تومر بحارث عن المشرکین بلغ ما انزل الیک من ربک, اور یہی حکم اولیاء ائمہ کو بھی ہے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر. ولتکم منکم یہ امت کو بھی حکم ہے, تم میں سے ایک جماعت وہ مسئلہ بیان کرتی رہے. اور کتنے عنوان ہو گئے؟ 3. نمبر 4 سمجھ تو آ جائے گا نا. یہ سب آیات بہت ساری ہیں قرآن پاک میں, صرف عنوان آ رہے ہیں. نمبر 4 تکیا. ہتمان و تلبیس یہود کا نام ہے. ہتمان و تلبیس یہود کا نام ہے. اس لیے جو آیات اور حکم اہل کتمان و تلبیس پر وارد ہوئی وہ سب اہل تقیہ پر فٹ ہوں گی. وہ تو آپ کو پتا ہوگا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدا اولئک یلعنہم اللہ. یہ ساری آیات کتمان و تلبیس تقیہ اسی کا نام ہے. اور عنوان نمبر 5 تصریحات آئمہ طاہرین. یہ بھی سری خلاف ہے. جیسے حضرت علی کا صفین و جمل میں شرکت کرنا اور حضرت حسین کا کربلا میں شہید ہونا. اور بارہویں امام کا غار میں بھاگ جانا. تکیہ کر لیتا نسا کیوں ہے ادھر تکیہ کر کے صوفی بن کے بیٹھا رہتا. اب مذہب شیعہ پر یہ بیچارے کیوں روتے ہیں کربلا کو؟ کربلا کا واقعہ شیعہ مذہب پر ایٹم بم ہے. ایٹم بم سارے مذہب کا ستیہ ناس ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ علی نے کیوں بیعت کی تھی ابو بکر صدیق کی, کہتے ہیں تکیہ. جب ان سے بولا جاتا ہے تمہارے اماموں کی تعلیم تمہارے خلاف کیوں ہے, تو کہتے ہیں تکیہ. جب ان سے کہا جاتا ہے حسنین علی اور سارا خاندان رسول ابو بکر عمر عثمان کے پہرے دار وزیر مشیر مقتدی رہے, آگے سے کہتے ہیں تکیہ. اور جب ان کو کہیں کہ حضرت حسین کربلا میں کیوں نکلے تھے, کہتے ہیں ظلم کے خلاف. تو سوال یہ ہے اگر تقیہ دین ہے یہ تقیہ حسین نے کیوں نہیں کیا؟ بچے ذبح ہو گئے, عورتیں ذبح ہو گئی, خود ذبح ہو گئے, پورا خاندان کربلا میں وہ ذبح کرا دیا لیکن تقیہ نہیں کیا. اگر تمہارے والا نظریہ ہے کہ تقیہ فرض ہے اور تقیہ چھوڑنا کفر ہے, تو معاذ اللہ حضرت حسین کی موت کو کیا قرار دو گے, شہادت کو کیا کہو گے؟ اور اگر حضرت حسین نے تقیہ نہیں کیا تو سوال ہے کہ علی نے تقیہ کیوں کیا؟ اور علی نے اگر تقیہ کیا تو حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی دو لفظوں میں شیعہ مذہب کی بنیادیں گر جاتی ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اب ان کے اور پانچ ہو گئے چھٹا عنوان, مذہب شیعہ کا تمام لٹریچر تقاریر مناظرے دعوت تبلیغ کی سرگرمیاں اس بات کی واضح دلیل ہیں. ہاں ٹی وی چینل سوشل میڈیا پر مذہب کا پرچار اس بات کی واضح اور قطعی دلیل ہے کہ شیعہ خود بھی تقیہ کو مسترد کر چکے, تقیہ کو مسترد کر چکے. اور اگر تقیہ کے فضائل پر وہی عقیدہ ہے جو ائمہ کی تصریحات میں موجود ہے, تو پھر یہ تمام لٹریچر اہل تشیع کے کفر اور خدا کی لعنت اور پھٹکار کو ظاہر کر رہا ہے. کیونکہ شیعہ کی بنیاد لا دین لمن لا تقیۃ لہ, التقیۃ من دین آبائی, اس پر انشاءاللہ حوالے آگے میں عرض کر دوں گا. بس یہ آپ کے سامنے عنوان آ گئے. آپ میں جو اچھے ذہین علماء ہیں اب وہ خود انشاءاللہ استدلال بھی کر لیں گے اور آیات بھی جمع کر لیں گے اس موضوع پر. تکیہ پر یہ ترتیب آ چکی ہے چھ عنوان. ان چھ عنوانوں کے ساتھ آپ سب کو جمع کر سکتے ہیں, آیات بھی, ان کے آئمہ کی تصریحات بھی, اور خود ان کا لٹریچر مواد میڈیا سب کچھ. تو یہ چیزیں یہ پوری کھل کر آپ کے سامنے آ گئی. آگے کہیں جائیں گے پھر آپ کو میں وہ لکھوا دوں گا ان کے ہاں جو تکیہ کے فضائل ہیں کہ تکیہ نہ کرنے والا کافر ہے. لا دین لمن لا تکیہ لہ بے دین ہے, جو اس دین کو ظاہر کرے گا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی, جو چھپائے گا اس پر خدا کی رحمت ہوگی. اور اسی طرح اور جو ان کے فضائل فضائل ہیں وہ کتاب فضائل آگے آ رہی ہے, جہاں تک حقیقت ہے تکیہ ہو گیا. ہاں والحمدللہ. دیکھو اللہ ان تتقوا منہم تقاتا فیحذرکم اللہ نفسا, ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے, بغیر اللہ المصیر, اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. قل ان تخفوا ان تخفوا, اگر تم چھپاؤ, ما فی صدورکم, جو تمہارے سینوں میں ہے, یا اس کو ظاہر کرو, جانتا ہے اس کو اللہ. ذرا یہ نکالو سورۃ النساء کی آیت نمبر 139. جلدی کوئی ٹائم نہیں, پڑھو پڑھو پڑھو. مفتی صاحب پڑھو. اچھا چلو ہو گیا. یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات, جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. یوم تجد, جس دن پائے گا تو, کلو نفس, جس دن پائے گا ہر نفس, یوم تجد, جس دن پائے گا ہر جی, ما عملت, جو اس نے عمل کیا, من خیرن, کوئی بھلائی, محضرن, حاضر کی ہوئی. اس کا کیا معنی ہے محضرن کا؟ اس میں تین اقوال ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عین خیر وہاں موجود ہوگی, جو نیکی کی وہ خیر, وہ کام لدیہا مشاہدہ, سامنے رکھا ہوا ہوگا. روح المعانی نے یہ لکھا ہے. بعد نے کہا کہ من خیر المحضرن کا معنی صحف میں, صحائف اور رجسٹروں میں وہ تحریر شدہ نیکی آ جائے گی, تحریر لکھی ہوگی کھاتے بھی. اور تیسرا, جہاں خیر محضرن کا مطلب ہے جزاء الاعمال, جو بھی کوئی نیک کام کیا اس کی جزا مل جائے گی. جزا جزا اعمالہا, وما عملت, اور جو اس نے کیا, من سوء, کوئی برائی, محضرن, وہ بھی حاضر کی ہوئی ہوگی. یہاں پر بھی کوئی تین توجیہیں ہوں گی, یا تو کوئی برائی موجود ہوگی اصل نقشہ, یا صحائف میں سبق اور تحریر شدہ ہوگی, یا اس سوء اور برائی کی سزا وہ وہاں پر ملے گی. توجہ, چاہتا ہوگا لو انا بینہا, کاش اس کے درمیان, و بینہ امدم بعیدا, اور اس کی اس برائی کے درمیان, امدم بعیدا, بہت دور کا فاصلہ ہوتا. بینہا کی ضمیر نفس کی طرف ہے, چاہے گا کہ اس کے نفس اور بینہ اے ما عملت من سوء, جو اس نے برائی کی تھی, اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا. اور جو حضروں کو ملا, اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے, واللہ رؤوفٌ بالعباد, اللہ نرمی کرنے والا ہے بندوں سے, کیونکہ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے پہلے اپنا تحذیر فرما دی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ عیسائیوں کے سوال کا جواب ہے. عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی پکار, نظر نیاز, الوہیت اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے, اور انہیں ہم ابن اللہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے. جیسے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, تو ہم محبت اللہ میں اللہ کے ساتھ محبت میں حضرت عیسیٰ کو مقام الوہیت دیا، اس کے لیے فرمایا کل، فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فتبعونی تو پھر میری اتباع کرو، فتبعونی میری اتباع کرو، الوہیت مسیح کا عقیدہ چھوڑو، عبدیت مسیح کا عقیدہ اپناؤ، حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا عقیدہ چھوڑو۔ میں جو تمہیں مسئلہ بیان کر رہا ہوں لا الہ الا ہو، یہی مسئلہ اپناؤ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے بندے اور وہ الہ نہیں، فتبعونی، یہ اصل سیاق تو یہی ہے، یحببکم اللہ، محبت کرے گا اللہ تمہارے ساتھ، فیغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا واسطے تمہارے گناہ تمہارے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت پھر آگے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس آیت کی بات ابھی چھوڑ رہا ہوں، تھوڑی سی آگے ابھی چلے پھر دیکھیں گے، اس کا ماقبل کے ساتھ بات چاہیے، اور فاتبعونی حکم عام ہے، اصل عیسائیوں کو خطاب تھا کہ میرے پیچھے آؤ، لیکن حکم عام ہے، اور عام حکم مطلب کہ کوئی تو حبون اللہ کا مطلب عمل صالح ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا مراد عبادت ہے، فاتبعونی معنی واضح ہے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ سے مراد قبولیت عمل، اللہ محبت کرے گا یعنی تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، قبولیت عمل اللہ کی محبت چاہیے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر اپنے اعمال عند اللہ مقبول کروانا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کے بغیر تمہارا کوئی عمل عند اللہ قبول نہیں ہو سکتا، عند اللہ قبولیت جو بے بکب اللہ، عند اللہ مقبولیت عمل کے لیے فتبعونی میری اتباع ضروری ہے۔ اب اتباع، الاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، یہاں بات بہت عجیب ہے، شاید وہ بھی تازہ بات لیکن ابھی نہیں، یہ بات بھی انشاءاللہ کرتے ہیں اس آیت پر، آگے ذرا ابھی آگے چلو، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اتباع عام تھی، اتباع فی القول، اتباع فی الفعل، اور آگے اطاعت کا لفظ آیا، اطاعت خاص ہے قول کے ساتھ، اطاعت فی القول، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اتباع کا لفظ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اس لیے یہاں قل اطیعوا اللہ، حالانکہ فتح بھی انہیں آ چکا ہے، یہ تخصیص بعض تعمیم کے قبیلہ سے، اطیع اللہ پر رسول، اور فتب اونی میں بریلو اور یہ جتنے اہل بدعت تھے ان پر رد ہو گیا، اور اطیع اللہ پر رسول میں پرویزی، غامدی، سر سید، یہ سارے فرقے منکرین حدیث، ان پہ رد ہو گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑے، اب ذرا خیال کرو سو تو نہیں گئے، اگر اطاعت اللہ یا اطاعت الرسول سے منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پڑھو پڑھو، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور دو اطاعتیں ذکر کی، اطیعوا اللہ والرسول، ایک نہیں، ان دو اطاعتوں میں ایک اطاعت کو بھی چھوڑ دے تو الکافرین، معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کی نہ مانے تب بھی الکافرین، اور رسول اللہ کی نہ مانے تب بھی الکافرین، تو حجیہ سے حدیث کا منکر مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ رسول اللہ کو ڈاکیا سمجھنے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ آپ کی بات کو دین کا حصہ حجت نہ سمجھنے والا نص قرآنی کا کافر ہے، یاد رکھو، منصوص کافر ہے. ہمیں مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. کئی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں آپ نے تخصص کیا ہے، تخصص بھائی تخصص کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو فتوا آپ لگاتے نہیں، یہ فتوا لکھا ہوا ہے بھائی ان تبلو. ہاں جہاں مفتیوں کے بھی بوزو ڈھیلے ہو جاتے ہیں قرآن وہ مسئلہ بھی صاف کر دیتے ہیں. ہاں مفتی تو سوچتے رہے کہ پرویزی کو کافر کہیں یا نہیں، چونکہ چنانچہ مؤبل آل قبلہ 99 بجا احتمال نا لا نکفر ہو سوچ رہے تھے بے وقوف. اور قرآن نے پہلے کہہ دیا ان اللہ لا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. یہاں کافر کس کو کہا؟ یہاں کافر اطیع اللہ والرسول، اطیع اللہ والرسول. آگے فَإِن تَوَلَّوْا، اِن تَوَلَّوْا مِنْ اِطَاعَةِ اللَّهِ اور اِطَاعَةِ الرَّسُولِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. عیسائی مناظرین نے فضائل بیان کرنے شروع کیے، انہوں نے کہا دیکھو جی آپ ابن اللہ نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے، دیکھو نا جی آل عمران کا درجہ کتنا بلند ہے، آل ابراہیم کا درجہ کتنا بلند ہے، اللہ والوں کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. اگر ان کو الہ کہہ دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ان کو الہ مان بھی لیا جائے کیا حرج ہے؟ مقرب تو آپ بھی مانتے ہیں نا جی، حضرت عیسیٰ کے درجات کو آپ بھی مانتے ہیں نا جی. اگر ہم ابن اللہ کہہ دیں محبت میں یا الہ کہہ دے محبت میں، اس سے کیا ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ اصطفا، بے شک اللہ نے چنا تھا آدم کو و نوحاً اور نوح کو و آلِ ابراہیم، آلِ ابراہیم کو و آلِ عمران اور آلِ عمران کو. یہ آلِ عمران ہاں وعلى عمران على العالمين، تمام جہانوں پر مصطفیٰ تھے، ذریتاً بعض من بعض الہ نہیں تھے. یہ سارے مصطفیٰ ضرور تھے، ذریتاً بعض من بعض الہ نہیں تھے، الہ نہیں تھے. یہ جواب آیا، انہیں کہا مصطفیٰ ہے تو الہ بھی مان لو، درجہ مانتے ہو؟ فرمایا نہیں، ذریتاً یہ سب کے سب باز باز کی اولاد تھی، باز باز کی اولاد تھی. اور جو اولاد وہ محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی محتاج ہے، اور اپنے وجود و غذا عقل و شرب رہن سہن اس میں جو محتاج ہو وہ الہ نہیں بن سکتا. واللہ سمیع علیم، یہ سارے مصطفیٰ تھے پر سمیع نہیں تھے، سارے مصطفیٰ تھے پر علیم نہیں تھے. سننے والا صرف اللہ اور جاننے والا بھی صرف اللہ، یہ مسئلہ تھا. اب کچھ سمجھ آیا؟ ہاں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی یہاں تقریر زبردست کی. یہاں کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ نسبو علی البدلیہ. ہاں چلو ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جملہ لایا اس لیے گیا یہ بتانے کے لیے ذریتاً بعض من بعض، ورنہ بات بنتی کوئی نہیں. یہی بتانے کے لیے لایا گیا کہ یہ مصطفیٰ تھے، الہ نہیں تھے، مصطفیٰ تھے، سننے والے اور جاننے والے نہیں تھے. سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ، اور الہ بھی صرف اللہ. اور دلیل کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کی اولاد تھے. قرآن دلیل بھی عجیب دیتا ہے، کہی فرمایا کانا یا کلان افطار روٹی کھاتے تھے. اب یہ انجیل میں بھی موجود ہے, انجیل میں بھی دلیل موجود ہے, یہ بھی موجود ہے دوری یتن باز و حامد باز. اور یہی ثابت کیا گیا انجیل میں بھی کہ جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا, وہ خدا نہیں ہو سکتا. اپنے وجود میں بھی احتیاج ہے. دریاتم بازو من بازن آپ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہاں پر بھی شیعوں نے استدلال کیا, شیعوں نے کہا دیکھا نا او آ گیا نا جی اعلی عمران, اعلی عمران عمران کون ہے؟ عمران ابو طالب کا نام ہے. عمران کون ہے؟ حضرت ابو طالب کا نام ہے. اور اوپر فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. آل عمران سے مراد ابو طالب اور مراد علی. آل عمران سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں بلکثر سے ادھر نکلو تو وہاں ایک روڈ بھی ہے آل عمران. اور اسی طرح آج کل یہ آل عمران بہت پھیلا رہے ہیں ابو طالب کا نام رکھ کے. ہم کہتے ہیں ہم پورے شیعہ مذہب کو چیلنج کرتے ہیں کہ ابو طالب کا نام عمران نکالے کسی صحیح سند کے ساتھ, میرا جھوٹ. لیکن بےمانی کی حد ہے, نام رکھ دیا عمران اور آل عمران علی. اور بعد میں اب بعد میں آنے والے دھوکے میں پڑ جائیں گے جیسے قادیانیوں نے نام رکھ لیا ربوا. ربوا تم من ہو قرآن میں بھی آ گیا. اور ربوا کہتے ہیں دیکھیں نا عام عوام کے قرآن میں آیا ربوا, یہ ہمارا ربوا ہے چینی ووٹ والا. بریلوی عمر سمی سے کسی نے پوچھا جی ختم ثابت ہیں کہ بالکل ختم اللہ علی قلوبہم, یہ ختم پڑھنا ثابت ہے. یہ ایسے بےمان ہوتے, تو سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو عمران ابو طالب کا نام قطن نہیں, عبد شمس یا اس طرح کا نام ہاں بھائی وہ موجود ہے آل عمران ہو گیا جی. واللہ واسع علیم سمیع علیم. اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. کئی کئی سوال بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک دن سکولی ترجمہ پڑھ رہے تھے سکولی, تو وہاں پر وہ آیت ہے نا پیچھے شاہد اللہ انہ, اس پر میں نے بیان کیا فضیلت علماء اولی العلم. اس سے علماء کی فضیلت ہے, اللہ نے ان کو ملائکہ کے ساتھ ذکر کیا. تو ایک ماسٹر تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ ذکر کیا ہے, ملائکہ کو پہلے ذکر کیا ہے اور علماء کو بعد میں. اگر جہاں فضیلت مقصود ہوتی علماء کو پہلے ذکر کیا جاتا اور ملائکہ کو بعد میں. آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں فضیلت پر؟ ماسٹر کا دکھا بھی صحیح لگے بہترین. میں نے کہا خدا کے بندے یہ مقام شہادت ہے اور شہادت کے لیے سکاہت ضروری ہے اور فرشتے معصوم ہیں, ان کی سکاہت عصمت کی حد تک ہے اور رہ گئے علماء تو یہ عام ہیں. تو معصومین کی سکاہت کے تابع کر کے ان کی سکاہت کو بیان کرنا, اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ تو سمجھ آئیے آپ کو بات. ہاں بھائی عجیب سوال ہوتی ہے. یہاں پر بھی ایک صاحب نے سوال کیا ذریتم بازوہا من باز, کہ آدم کس کی ذریت سے ہے؟ اوپر جو بیان کیا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آلہ ابراہیم, یہ جو بیان کیا تو آدم کس کی ذریت سے ہے؟ ذریتم بازوہا من باز, تو بھائی یہاں آدم کو تو نہیں ذریت قرار دیا گیا. جہاں پر بتایا جے رہا ہے ذریت یا ذر سے مراد وہی احتیاجی ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کے وجود میں محتاج تھے, سارے ایک دوسرے کے وجود میں محتاج تھے، اور جب محتاج تھے تو الہ نہیں تھے. واللہ سمیع، اور اللہ ہی ہے سننے والا، اللہ ہی ہے جاننے والا. اذ قالت امرأت عمران، جواب شبو از مریم، حضرت مریم کے بارے میں شبو تھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے گئے، معلوم ہوتا ہے کہ کرنی بھرنی والی ہیں اور ما فوکلت با متصرف ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا، اذ قالت امرأت عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، یہ عمران پدر مریم ہے، ایک عمران وہ بھی ہے جو اوپر عمران گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سمجھ آئیے بات، وہ عمران حضرت موسیٰ کے زمانے کا عمران نہیں. یہاں مراد کون ہے؟ پدر مریم، حضرت مریم کا باپ. رب انی نظرت لکا، اے میرے پروردگار میں نظر منت مان رہی ہوں، لکا لکا لکا لے عبادت کا، صرف تیرے لیے. ایک مسئلہ تو پتہ چلا کہ ولیہ نے منت کس کے نام کی مانی، معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ کا عقیدہ یہی ہے کہ نظر منت منوتی نیاز کے لائق صرف اللہ. رب انی نظر تو لکا، اے میرے پروردگار میں نظر مانتی ہوں لکا، صرف تیرے لیے، لے عبادت کا. معلوم ہوتا ہے ولی اللہ نظر نیاز میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اور جو غیر کی نظر مانے وہ ولی اللہ نہیں، وہ ولی الشیطان ہے. ما فی بطنی محررن، جو میرے پیٹ میں ہے آزاد رکھ کر، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، پس تو قبول کر لے میری طرف سے، انکا سبحان اللہ، انکا کوئی بہت بڑی وہ توحیدیا عورت ہے، کہتی ہے انکا تو ہی تو، انکا انتا، بے شک تو ہی تو، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا، السمیع لدعائی، العلیم لنیتی، تو جان سنتا ہے میری دعاؤں کو، تو جانتا ہے میرے حالات کو. تمہارے شیخ العزیز سے تو زنانی کو صحیح مسئلہ سمجھ آئے، عورت بھی مسئلہ سمجھ گئی. باپی بچنی بحرارا، ایک جگہ پہ ہم گئے بنات میں درس دینا تھا، تو درس دیا تو رکا آیا مسئلہ سماپت، تو میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ زنانیاں ہو کر تو سماج کی قائل بننا بڑی بے حیائی ہے، مردوں کا رولا ٹکر ہے جو بھی ہے، تم زنانیاں ہو عورتیں ہو، اور عورتوں کو تو شرم کرنی چاہیے مردوں کے سماج کے قائل کا مسئلہ رکھ کر، کوئی زنانی سماج کی قائل نہیں ہونی چاہیے. تو وہ مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب ادھر بھی آتے ہیں، خیر باہر آج مولوی صاحب کو انہوں نے پھر رکا دیا، میں اس کی وجہ بھی بیان کروں. میں نے کہا آپ سب کی ماں ام المومنین نے یہ مسئلہ قرآن سے حل کر دیا، اب کسی عورت کو تو حیا کرنا چاہیے ام المومنین سے ہٹنے پر، اگر کوئی مرد بے حیا ہوتا ہے تو اس کی بنتی ہے، مولوی کوئی بے حیا بن جائے، جب ام المومنین بھی ہیں اور سیدہ تم نساء بھی ہیں، انہوں نے اب مسئلہ بیان کر دیا قرآن پڑھ کے، اب زنانی ہو کر سماج کی قائل ہو تو عجیب بات ہے، تو ان کو تو نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھو زنانی بھی مسئلہ ہوئی، یہ زنانی بھی ہوئی مسئلہ بیان کر رہی ہے، امرأت و عمران، اور اللہ کو بھی اپنی بندی پیاری ہے، اسی لیے کہ مسئلہ توحید بول رہی تھی، اللہ نے بھی اس کی تقریر جہاں ذکر کی، رب انی سبحان اللہ، اس میں بڑا مزہ ہے، نظر تو لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو قبول کر مجھ سے، اس میں تفاول ہے، تکلف ہے، اللہ میری یہ چیز استحقاق کے قبولیت تا نہیں رکھتی، پر تو اپنے کرم سے قبول کر لے، یہ ایسی چیز ہے کہ استقامت تو اس کا نہیں قبولیت والا، پر تو مہربانی کیا کر، فتقبل منی انکا، یہ جملہ بول لے لائے، کیونکہ تو ہی تو، انکا انت کا کیا معنی، تو ہی تو السمیع، لا سمیع الا انت، لا علیم الا انت، تیرے سوا سمیع بھی کوئی نہیں، سمیع کا معنی ما فوق الاسباب، سننے والا، علیم کا معنی ما فوق الاسباب، جاننے والا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی پیغمبر وہ بھی سمیع نہیں، ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، اور کوئی پیغمبر وہ بھی ما فوق الاسباب جاننے والا نہیں۔ فلما بذاتہا، نبی علم غیب اول، اب ذرا دیکھنا ہے، فلما بذاتہا جب اس نے جنا اس کو، قالت رب انی بذاتہا انسا، عرض کی میرے پروردگار میں نے جنا اس کو بچی، انسا مؤنث، واللہ عالم بما وزاد، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے وضع کیا جنا، ولیس الذکر، اور نہیں ہے لڑکا، کل انسا، وہ جو اس کے ذہن میں تھا جب مانگ رہی تھی، اس لڑکی جیسا جو اس کو مل گئی، وہ لڑکا جو مانگ رہی تھی، سمجھ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں ہے، وہ لڑکے کی شان اس لڑکی کی شان کو نہیں پہنچتی جو میں نے اس کو عطا کی ہے۔ کل انسا، بہنی سمئی توہا مریم، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، بمانا آبیدہ، عابدت اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والی، بہنی اعیذھا بکا، تو سمجھ آئیے آپ کو کیا آئیے، اللہ کی بلیہ کو اپنے پیٹ کا حال معلوم ہو نہیں، اپنے پیٹ کا حال معلوم نہیں، کہتی ہے ما فی بطنی محررہ، سمجھ رہی ہے میرے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو آزاد کروں گی، اور جب جنا تو بچی جنی، بچی جنی، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، اتنی بڑی بلیہ ہو کر اپنے پیٹ کی حالت بھی معلوم نہیں، پتہ چل گیا ما فوق الاسباب جاننے والا اللہ، یعلم ما فی الارحام، رحموں کی بات جاننے والا اللہ۔ ایک مسئلہ تم بیان کر دو، یہ پیٹ والا پردہ موٹا ہے یا قبر کی مٹی والا؟ زندہ بلیہ کو اپنے پیٹ کی جھلی کے اندر کا پتہ کوئی نہیں، کیوں؟ اور یہ اللہ کی شان کو ذکر کیا جہاں اسباب ختم ہیں، اسباب کوئی نہیں، ما فوق الاسباب معاملہ ہے، اس لیے یعلم ما فی الارحام، رحموں کے حال جاننا یہ اللہ کا خاص ہے، کوئی نبی ولی اس میں شریک نہیں، تو رحم کی جھلی یہ تو پتلی ہے، اور قبر کی آٹھ گز مٹی وہ موٹی ہے۔ اب جو کہتے ہیں مردے کو اتنی بڑی تہوں سے بھی پار چڑی چڑے کا پتہ چلتا ہے، ہاں ظاہر کا پتہ چلتا ہے، یہ فلانا بیگان آیا کھڑا ہے تہوں سے شریف سے، اور اکاڑے شریف سے، اور خرگوشے شریف والا شیطان آیا ہے، اس کا یہ بھی دیکھتا ہے، یہ بیچارہ سفر کر کے آ گیا ہے، ایمان سے بتائیں، اس نے مردہ کو غیر دان نہیں سمجھا، ما فوق الاسباب مردے کا علم نہیں ثابت کر رہا، پیٹ کی جھلی کے اندر کا پتہ نہیں ہے، زندہ ولیہ لیکن اپنے پیٹ کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں مردے کو سارا ماحول پتہ ہوتا ہے، اصل بے ایمان تو وہ ہے یہ۔ فلما بذاتہا قالت رب انی بذاتہا انسا، ہماری بات ماننی پڑے گی، واللہ عالم بما بذات ولیس الذکر، یہاں پر بات چھڑ گئی، او تفتدانی پہ خدا کی رحمت و چلائے بڑا، مختصر میں بے درو المعانی میں، بات جنس مردوں کی بہتر ہوتی ہے جنس عورتوں سے، الرجل خیر من المرأة، یہاں کی واجیا لیس الذکر کالانثی ہیں جو دے پڑے اس میں چلے. بھئی یہاں دیکھو وہ جو ماں بھی بچری سے سمجھا جا رہا تھا نا لڑکا، جو اس کے ذہن میں تھا الذکر کا الف لام الخارجی کہے، جو اس کے ذہن میں موجود تھا تو وہ اس لڑکی جیسا نہیں بن سکتا. یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس طرح نہیں بن سکتا. بہنی سمئی تو ہاں مریم، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے نام رکھا اس کا مریم. اب دیکھو قرآن کتنی شان بیان کر رہا ہے، اور عیسائی ایسے بے غیرت ہیں، مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اور یہودیوں کو بنا دے رہے ہیں اسرائیل کو، حالانکہ یہودی تو بی بی مریم کو گالیاں نکالتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالتے ہیں، اور ہماری کتاب قرآن یہ حضرت عیسیٰ کی بھی شان بیان کرتا ہے اور بی بی مریم کی بھی شان بیان کرتا ہے. بس ان کو دکھ یہ ہے کہ باقی شانیں بے شک بننے الہ کیوں نہیں مانتے. قرآن کیوں کہتا ہے ان ہوا اللہ عبدن، بندہ ہے کسی دشمنی میں. آج بھی آپ جتنی عظمت مصطفیٰ بیان کرو، عظمت اولیاء صحابہ بیان کرو، آل بیت بیان کرو، لوگوں نے عظمت کا معیار یہ بنایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الوہیت کی شانیں نہیں مانو گے گستاخ رہو گے. لوگوں کے آگے یہی معیار عیسائیوں کا ہے. اب قرآن جتنی عظمت حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کی بیان کر رہا ہے ایسی مثال پہلی کتابوں میں بھی نہیں ملتی، اور عیسائیوں کا باپ بھی نہیں بیان کر سکتے. پوپ پنڈت لاٹ سارے اکٹھے ہو حضرت عیسیٰ کی وہ عظمت نہیں بیان کر سکتے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. لیکن دھبا ہو ہی رہا کہ یہ گستاخ ہے، کیونکہ ان والا میں یاد نہیں مانا نا، الوہیت والا. اسی طرح آپ آل بیت آل رسول نسب رسول اس کی جتنی تعریفیں کریں جب تک صحابہ کو غاصب نہ مانے اس وقت تم گستاخ ہو، بے ادب ہو. یہ حضرت علی کی جتنی عظمت بیان کریں جب تک صدیق کو گالیاں نہ نکالیں، حضرت علی کی عظمت کا معیار لوگوں کے یہاں ہے ہی کوئی نہ. حضرت علی کی عظمت کا معیار یہ ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت صدیق یا باقی صحابہ کو چار گالیاں نکالو، رافضی بلنگ بھنگی جبسی نعرے حیدری کی تھاپ آئے گی اور کہے گا اے ہون منا سلیم، اے اب مانا ہے علی کو. یہ کہے گا دیکھو انی سمئی تو ہا مریم و انی اوئی دوہا بے کا، اور میں تعبیر کرتی ہوں انی اوئی دوہا اوئی دوہا اہل اللہ کے تعبیر یہ ہوتے ہیں میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو بے کا تیری اونٹ پناہ میں، تیری اونٹ پناہ میں اس کو دیتی ہوں. اللہ یہ مریم تیرے عام سام تیری پناہ میں آ گئی، سمجھ رہی یہ بات؟ ہاں یہ ہوتا ہے اہل اللہ توحید فل استعاذہ، اور تعویذ یہی ہوتا ہے اعوذ باللہ یہی پڑھنا تعویذ ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھنا تو یہ پناہ حاصل کرنا ہے. وہی دوہا بے کا ذریتہا من الشیطان الرجیم، اور اس کی ذریتہا اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے، پتا کب جس کو اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے. ہوا یزیرو بھلا یجارو علیہ، اس کی دیوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا. مفتی بھی آ گئے ہیں خدا کہ پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ بےمان مفتی کہہ رہا ہے آمن یار خان، خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور سارے اہل اللہ وہ پناہ مانگ رہے ہیں، کیا اور یہ بیان کرتے ہو بھائی جو جیرو والا، ہاں تیری اونٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدہ. یہ بھی ایک ولی اللہ ہے، اس کا شعر ہے تیری اونٹ پنا خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدہ جس دی بے نو آپ تبالے قد کسے تو بجدہ انی اوئی دوہا بیکا میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے فتقبلہا ربہا اللہ فرماتے ہیں سونا قبول کیتا فتقبلہا اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبول کر لیا بے قبول حسن اچھی طرح قبول کرنا وہم بتہا اور بڑھایا ان کو نباتن اچھی طرح صحت مندی کے ساتھ بڑھانا حسنا وکفلہا زکریا یہاں پر مفسرین خصوصاً جلالین والا بھائی ایک دن میں اتنی بڑھتی تھی جو عام جو اس کی ترتیب کے مطابق تم حضرت مریم ہفتے میں وہ پوری ہو گئی تھی جوان ہو گئی سال سال کا سنا دن ایک اشعار یہ میرا جھوٹ ہے یہ ایسے یہودیوں کی گپ ہے کوئی بنی ہوئی اسرائیلی امبتا ہاں باطن کا یہ معنی نہیں کہ ایک دن میں سال کی عمر ہو جاتی اس کا مطلب ہے خوب اچھی صحت اور نشو نما کے ساتھ بکپل زکریا اور کفالت کی ان کی زکریا پیغمبر نے علامہ داخلہ علیہ زکریا علامہ داخلہ جب کبھی داخل ہوتے ان پر حضرت زکریا المحراب محراب سے مراد عبادت خانہ یہ آپ کی مسجد والا محراب نہیں میں عبادت خانہ داخلہ علیہ زکریا المحراب بجادہ اندہا رزقا پاتے تھے مریم کے پاس رزق کچھ کھانے کو اور وہ بھی بے موسم قال یا مریم کہا اے مریم انا لک ہذا انا لک ہذا فیہ تعجب الزمانی والمکانی نظم الدرر والا بزرگ لکھتا ہے کہ اس میں انا میں تعجب زمانی بھی ہے مکانی بھی ہے اور مطلب کیا ہے من جاء بہ ومن این جاءت من جاء بہ ومن این جاءت یہ کون لایا ہے اور کہاں سے آئے ہیں بے موسم پھل اور دروازہ بھی بند ہوتا تھا تو کون لایا ہے کہاں سے لایا ہے زکریا علیہ السلام نے پوچھا تو مریم کہتی ہے جواب آ گیا صبح کا قالت ہوا من عند اللہ کہا یہ اللہ دیتا ہے اللہ بھیجتا ہے اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان اللہ یرزقو من یشاء بے شک اللہ روزیاں دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب بغیر قیاس اور ماپ کے یعنی بے شمار ہنالک دعا زکریا ربا ہنالک یہی بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا پہلے مانگ رہا تھا وہ بوڑھے تھے نا اولاد مانگ رہے تھے جب دیکھا نا خدا کی رحمت کو کہ اس بچی ہے چھوٹی بچی اس کے پاس بے موسم پھل آ گئے تو اب ذرا خیال کرنا ہنالک کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے کشاف وغیرہ نے بھی لکھا ہے یہ عدلیہ ہے اور جہاں معنی آپ کے پاس لکھا ہے فرمایا اسی موقع پر اور عدلیہ بنائے تو شیخ القرآن مانا کرتے تھے اسی لیے ان پھلوں کو دیکھ کر حضرت نے پھل دیکھے بے موسم تو اسی مقام پہ بے ساختہ زبان سے نکلا حضرت کا دل ہلا اور کہا میرے اللہ مریم کو بے موسم پھل دے دیے میرا بھی موسم ختم ہو گیا ہے تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم اولاد عطا کر سکتا ہے یہ مطلب تھا دیکھا نا خدا کی رحمت کو تو دل پسیر گیا اور بے اختیار حضرت زکریا کے منہ سے لفظ نکلے کہ اللہ مریم کو بے موسم پھل دیے ہیں تو مجھے بھی بے موسم بیٹا عطا کر دے میرا موسم بھی گزر گیا یہ ہنالک دعا زکریا ربا اسی موقع پر یا اسی وجہ سے پکارا حضرت زکریہ نے اپنے رب کو، قال رب حب لی من لدنک، الکی میرے پروردگار حب لی تو ہیبہ کا کر، حب لی میرے معاوضہ کوئی نہیں، بدل کوئی نہیں، حق بھی کوئی نہیں، استقاط بھی کوئی نہیں، حب لی تو اپنی جناب سے، من لدنک اپنے خاص کرم سے، خاص رحمت سے، خاص نوازش سے، ذریتن طیبہ اولاد طیبہ پاک اولاد. آگے صحیح صحیح پڑھو، آگے پیغمبروں کا دیدار ہے. او شروع سے دیکھ رہے ہو، بقرہ سے ابراہیم بولے تھا بھی انا کا انت سمیع، حضرت اسماعیل بولے تھے انا کا انت سمیع، اور یہی آگے پھر پس ایک پی کا ہو ملا پھر وہی السمیع، اور پھر حضرت مریم بولی تو بھی انا کا انت سمیع، اور پھر یہاں حضرت زکریہ بھی آئے تو انا کا. کیوں اتنا زور ہے، کیوں زور ہے خصوصاً آل عمران میں یہ زور کیوں ہے؟ کہ عیسائی سے سماج والا سیدھا رکھتے تھے. بی بی مریم بھی ماں فوق الاسباب سنتی ہیں، کہ حضرت عیسیٰ بھی ماں فوق الاسباب. آج بھی میرے پاس وہ کتاب ہے مسیح، الوہیت مسیح، عیسائیوں کی بہت بہت بڑی کتاب ہے الوہیت مسیح، اور ان کا وہی عقیدہ ہے جو آج کل کے للر یا بریلر کے کوئی فرق نہیں. اس لیے ان کی تھوڑی سی ہم رعایت کرتے ہیں کیونکہ اپنے ڈوب گئے. یہ ہمارے رکھے ہوئے بے ایمان. ہاں انک سمیع الدعاء، کیا معنی کرو گے؟ جلدی کرو ٹائم. بے شک تو ہی سننے والا ہے پکار کا، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی ہے سننے والا پکار کا. فنادتہ الملائکہ، بس آواز دی اجابت دعا، آواز دی سبحان اللہ. جو اخلاص سے دعا نکلی تھی نا، جب آدمی کا دل ہل جائے تو بس پھر دعا کرتا ہے تو پھر اللہ کا عرش بھی ہلتا ہے. ادھر سے دل ہلے، اخلاص ہو، اخلاص صحیح اخلاص ہو. یہ انک سمیع الدعاء، علماء نے لکھا ہے نابینا کعبہ کا طواف کر رہا تھا، حجاج گزرا، حجاج مشہور شریف آدمی تھا، تو وہ وہاں سے گزرا تو حجاج نے دیکھا بھائی اللہ ہے نبینا طواف کر رہا ہے. حجاج نے اسے کہا کہ میں اے اتنے چکر میرے رہ گئے، میں 7 چکر پورے کر کے اگر تیری آنکھیں اور بینائی نہ ہوئی تو تجھے مطار میں قتل کر دوں. کون ہے کہ میں حجاج ہوں؟ حجاج کا نام تو سنا ہوا تھا. خیر حجاج طواف پہ، اور وہ بوڑھا تو کہیں ملتظم پہ چمٹ گیا کہ یا اللہ تو مجھے آنکھیں دے نہیں تو کام خراب ہے. اخلاص سے جو مانگا 7 چکر پورے ہوئے، دیکھا تو بوڑھا بالکل ٹھیک ٹھاک نابینے کی آنکھیں آ چکی ہیں. تو اخلاص سے جو دعا کی جائے نا، آج کل دعا مانگتا کوئی بھی نہیں، ایسے ڈرامہ کیا ہے نماز کے بعد مانگ لیے کہ مانگتے کہاں. یہ کیا دعا ہے؟ مانگتا کوئی نہیں اللہ سے، تو اگر کوئی مانگے نا اخلاص سے. اب یہاں حضرت زکریا کو جوش آیا، بے موسم پھل دیکھے نا دل پسیجا اور ہونا لے گا. قرآن بھی کہتا ہے اسی موقع پر، مفتی احمد جار صاحب بھی یہاں بولے ماشاء اللہ، مفتی صاحب کہتے ہیں معلوم ہوا اولیاء اللہ کے درباروں سے آ کر دعا کرنا دعا قبول ہوتی ہے، اولیاء اللہ کے درباروں پہ آ کر دعا کرنا اچھا خیر ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں, وہاں غلام رسول سعیدی نے صحیح رگڑا لگایا. اس نے کہا بعض لوگ جہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کے دعا منگنی اکرم الی الاجابت ہے, لیکن یہ لوگ بالکل جاہل اور گدے ہیں. یہ مفتی صاحب کا مرید ہے غلام رسول سعیدی, کہتے ہیں بالکل جاہل اور گدے ہیں. کیوں؟ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے, یہ مزار تھا ہی نہیں, بی بی مریم بیٹھی تھی, یہ کوئی قبر دربار نہیں ہے, یہ زندہ بلیا بیٹھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زکریہ پیغمبر ہے اور یہ بچی بلیا ہے. یہ کہنا کہ پیغمبر ولی کی رحمت کا محتاج ہے یہ تو کفر بنتا ہے. سمجھے ہو گئے؟ سمجھے. ہاں یہ تو کفر بنتا ہے. یہ خیر فتح یکفی کا ہم اللہ مشرک پر مشرک بجویا وہی کفایت ہوگی. دیکھو استدلال دیکھتے آؤ, لوگوں کے بھی استدلال دیکھتے آؤ اور ہمارے دلائل بھی دیکھتے آؤ, لوگوں کے شیطان بھی دیکھتے آؤ, ایسے معلوم ہو گیا ملت ان کا اپنی جناب سے ہو گیا. آگے ذرا چل, فنادت الملائکۃ کو آواز دی ان کو فرشتوں نے, وہو قائم حالانکہ وہ کھڑے تھے, یصلی فی المحراب محراب میں نماز پڑھ رہے تھے حجرا میں, ان اللہ وہ کیا ندا تھی, ان اللہ بے شک اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے, بے یحییٰ حضرت یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہے, مصدقاً بے کلمت من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت عیسیٰ کی نبوت کا مصدق ہوگا یحییٰ. یحییٰ کا کیا معنی؟ یحییٰ کے دو معنی, الذی یحیی التوحید, وہ آدمی جو مشان توحید کا زندہ کرنے والا ہو. او آگے مریم میں انشاءاللہ پڑھو گے, حضرت زکریہ نے مانگا اسی لیے تھا, وہاں پر حوالے بھی آ جائیں گے, اسی لیے مانگا تھا کہ میرا مشن آباد رہے, میرا مسئلہ بیان ہوتا رہے. یا نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ یا, اور دوسرا معنی یا ہماری بولی میں عمر دراز, لمبی عمر والا, عمر دراز, یہ یحییٰ. مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیداً سیداً سردار, سیداً امام, سیداً وحصورا. حدیث میں آتا ہے منافق کو سید بھی کہنا چاہیے, سید کا معنی کیا ہے؟ سردار, سیادت والا, یعنی اوصاف سیادت سے موصوف. سیدن حضورا, حضور کا معنی, حضور کا معنی باوجود قدرت سے, قدرت کے عورتوں سے دور رہنے والا. حضورن باوجود مردانگی کامل اور قدرت کے عورتوں سے دور رہنے والا. حضوراً و نبیاً من الصالحین, اور بلند شان والا. نبی کا معنی بلند شان والا, نبوہ سے, یا النبوت ماخوذ من الرفعاء و رفعہ. او عبد الغفور جنہوں نے پڑھا ہے وہاں, عبد الغفور لاری, وہ بھی یہی معنی کرتا ہے نبوت کا, رفعت رفعت بلا ارتفاع, ارتفاع سے ہے. اور مطلب کیا ہے؟ بلند شان والا, نبیاً من الصالحین, نبی اونچے درجے کے نیک لوگوں سے, اعلیٰ درجے کے, ورنہ صالحین کا چوتھا نمبر ہے. یہاں پر شال ہوگا نبیاً من الصالحین, تو اونچا یہاں صالحیت سے مراد لیاقت ہے، اونچے درجے کے لائق لوگوں سے. قال رب انا، اب لگانا دو، اللہ نے فرمایا بیٹا بھی اور نام بھی رکھا یحییٰ، اور مریم میں ہے کہ ان سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں. آج کل بھی لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نام نہ ہو، بیٹا پیدا ہو گئے، ایسا نام بتاؤ نا جو کسی کا نام نہ ہو. تو میں کہتا ہوں پھر رکھ دو حضرت ابلیس، ٹھیک ہے نا، پورے محلے میں نہیں ہوتا، حضرت ابلیس ایسا نام ہے پورے محلے میں نہیں ملے گا. حضرت ابلیس کیا رکھ دو، شیطان صاحب، سارے شیطان، سارے شیطان، یہ کہیں نہیں ہوگا. ہمارے پنڈی اسلام آباد میں یہ نام نہیں، پتہ نہیں آپ کے لیے میں ہے یا نہیں. نیا ذوق ہے نا، ایسا نام ہو کسی اور کا نہ ہو، نیا نام، اور نیا نام بھی پھر رکھتے کیا ہے، پتہ نہیں اودا مودا شودا نام پوچھو تو پھر پتہ لگتا ہے سکولیوں سے، پھر کے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں. ایک سے پوچھو تو اس کا بھی عجیب نام، دوسرے سے پوچھو اس کا، لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام رکھنا ہے لیکن کسی کے پہلے ہو نہیں، پھر اس کا نام سیدھا سادہ دین بھی رکھ دے، کسی کا بھی نہیں دین، خدا کے بندے. اور پتہ نہیں کیا تی چوٹی چنا، اور وہ انگریز کے بچے انگریزوں والے نام رکھتے. یہ صرف یحییٰ پیغمبر ہے کہ اس سے پہلے ایسا نام نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے یحییٰ کا نام رکھا. یہ کون سا ہے کہ ایسا نام بتاؤ نا جی محلے میں کسی کا نام، تو اس کو پھر کہو تو نام رکھ غلام ٹیٹو یا گھسیٹا، تو یہ نام تو محلے میں کسی کا بھی نہیں، تو نیا نام جو رکھنا ہے بالکل آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، یہ نیا رجحان آ رہا ہے. اور سارے شرابیوں کے نام، ایکٹروں کے نام، کنجریوں کے نام، اور یہ جتنے نٹ بھنگڑ چھکے والی قوم اس کے نام، اور سارے انگریزی تاش کے پتوں والے نام، سارے بری نام، نئے نام پوچھو آدمی حیران ہو جاتا ہے نام ہے یا پورا پروگرام ہے، اور کیسے کیا ہے، تو نیا نام بتاؤ آج تک نہ ہو. آپ ہی ان کو بتا دیا کریں گے کس کا نام رکھو، سارے شیطان، حضرت ابلیس، کلین بی بی، دین بی بی، اس طرح نام ہو جو کسی کا بھی نہیں. خدا کے بندے یہ حضرت یحییٰ تھے جن کا نام اللہ نے رکھا، اور لم کس طرح آ رہا ہے، من قبلو لم نجعل اللہ من قبلو سمیا یحییٰ مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیدًا وحضوراً، حضور حسر سے طاقت کے باوجود رکنے والا، ونبیًا من الصالحین، قال رب انا یکون لی غلام، اور رب آپ کے حضرات کہتے ہیں یار انا بمانا کیف آئے، کیف آئے، لیکن ہے یہ خلاف اصل، صحیح بات تجھے لگتی ہے کہ انا اینا کے معنی میں ہے، اور استفہام تعجب ہی آئے، تعجب کی خاطر حضرت نے ظاہری اسباب کو دیکھا، اب خوشخبری تو مل گئی نا بیٹا ہوگا، اب مسئلہ بنا اینا کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اینا تعجب ہی آئے، اس لیے کوئی اشکال نہیں. اور آپ کے علماء مانا کرتے ہیں کیفا، کیسے ہوگا، نئی شادی کروں گا یا اسی سے، جوان ہوں گا یا اسی حالت میں، اے نئی شادی کا بھی بڑا پروگرام، انا نئی شادی کروں گا یا اسی، ایک کیف کے معنی میں ہے نا، اسی علماء اسی معنی کو پسند کی ہے، ورنہ انا تعجب یا اینا کے معنی میں ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں. جہاں پر اشکال کرتے ہیں اللہ کی قدرت پر شک کا، اور قدرت پر شک نہیں ہوتا نبی کو، یہ اینا بھی کس کے لیے، تعجب کے لیے، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا لڑکا میرا، فقد بلغنی، ہے میرے تفسیر کی یہی دلیل ہے، قد بلغنی تاکید پہنچا مجھے، الکبر بڑھاپا، اور بیوی میری بانجھ ہے، اسباب کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں اینا تعجبیہ کالا کذالک. اللہ نے فرمایا یہی تو کمال ہے نا ہمارا, یہی تو ہمارا کمال ہے. آپ کمالیہ بناؤ, یہی تو ہمارا کمال ہے, یہی تو کمال ہے اللہ کا, یہی تو کمال ہے کہ ما فوق الاسباب, اسباب کوئی نہ ہوں اوپر سے باری بھیری لگتی ہے. کالا کذالک اللہ. اور دوسرا کاف بناؤ تو پھر مانا ہوگا اسی حالت میں اللہ کرے گا بڑھاپے میں. یفعل ما یشاء, اللہ کرتا ہے جو چاہے. قال رب ازدی, میرے پروردگار اجعل لی آیتا. حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں جو نشانیاں مانگے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا, جو نشانیاں مانگتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. یہ اجعل لی آیتا, اپنے گھر کا مستقبل حضرت زکریہ کو معلوم نہیں, اپنے گھر کے آنے والے حالات حضرت زکریہ کو معلوم نہیں. اللہ نشانی مقرر کر دے کس پر, میری بیوی کے حاملہ ہونے پر, اپنی بیوی کے پیٹ کا بھی پتہ نہیں. اجعلی آیتا, قال فرمایا نشانی تیری یہ کہ نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں سے تین دن, الا رمضا مگر اشارے سے, ہاتھ یا سر کے اشارے سے. وذکر ربا کا کثیرا, اور یاد کر کے کیونکہ آ رہا ہے واقعہ آگے وہ مریم میں, اس لیے ہم وہاں پر جا کے وضاحت کر دیں گے. ابھی ذرا ترجمہ کرو آگے چلے. فرمایا ربا کا, اپنے رب کا بہتا, اور سبے تسبیح کر زبان سے شام کو بھی اور صبح کو بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, نفی الوہیت بی بی مریم, بی بی مریم کی الوہیت کی نفی, جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ, بے شک اللہ نے چنا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو اور چنا تجھ کو, علی نساء العالمین, تمام جہان کی عورتوں پر, اس وقت کے اعتبار سے یا مریم. ورنہ جس طرح یہ امت افضل الامم میں, اسی طرح رسول پاک کی بیویوں کی عظمت تمام عورتوں سے زیادہ ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, ہے نا قرآن میں, ہاں بھائی, علی نساء العالمین. یا مریم, اے مریم تو میری فرما بردار رائے, اکنوتی فرما بردار رائے لے ربے کے, اپنے رب کی وسجودی, سجدہ کرتی رہے, پر کہی آجزی کرتی رہے, رکوع کرتی رہے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ رکوع کے دونوں معنی کیے گئے, آجزی اور رکوع معروف. واو جو ہے مطلق جمع کے لیے ہے, الوال مطلق الجمع لال ترتیب ان, ہاں ہندا اہل اللسان. یہ وسجودی پر کہی, سجدے بھی کر, رکوع بھی کر, ذالک من انباء الغیب. سبحان اللہ, ذالک من انباء الغیب, ذالک کا مشار لے, یہ سارا قصہ, سارا واقعہ, یہ سارا قصہ جو آپ نے سنا, اور زکریہ پیغمبر کا, بی بی مریم کا, ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں سے تھا, ہم نے وحی کی اس کو تیری طرف. وما کنت لدیہم, حالانکہ آپ نہیں موجود تھے ان کے پاس, حاضر, اذ یلقون اقلامہم, جب ڈال رہے تھے کلمے اپنی, ایوہم یقبل مریم, کون کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم, اور نہیں تھے آپ ان کے پاس حاضر, اذ یختصمون, جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے, اذ قالت الملائکہ, جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ, بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے, کلمہ کی اپنی طرف سے, اسمہ المسیح, اس کا نام ہے مسیح. یہ مسیح لقب ہے, جیسے صدیق لقب ہے, فاروق لقب ہے, المسیح بھی لقب ہے, اس کا معنی مبارک, المسیح لقب بمعنی مبارک, اور دوسرا سا مساحا، اس سے معنی چلنے والا، سیر کرنے والا. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، وہ دجال کے پیچھے زمین کا راؤنڈ کریں گے، اس لیے بھی مسیح ہیں. اور دوسرا مسا سے ہاتھ لگانا، چھونا، تو حضرت کے مس سے عبرت وغیرہ کی مرض اللہ دور کر دیتا، اس لحاظ سے بھی مسیح ہیں. اور حضرت کا جو دشمن ہوگا وہ کون ہوگا؟ مسیح الدجال، وہ بھی کیا ہے؟ مسیح ہے. اور وہ مسیح ہے ممسوح سے، ممسوح العین، کہ وہ نام مراد کہاں ہے؟ ایک لیٹ میں اس کی، وہاں مفعول کے معنی میں ہے، المسیح ممسوح العین، یک چشمہ گل، ایک آنکھ والا بےمان. او دجال، اذ یلقون اقلامہم ایہم یقتل مریم. سبحان اللہ، ذالک من انباء، یہ سب غیبی خبریں، آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہم وہی سے آپ کو بتا رہے ہیں. اور ڈاکٹر پادری کا سارا پروگرام ملیا میٹ ہو گیا، سارا پروگرام. الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے اردو کا الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں نہیں دیکھا ہے، خود دیکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم. ہیں یا ہمارے سارا مانی صاحب صحیح، ایک تو 80 کی سپیڈ پہ چلتے تھے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک فما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یقتل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور نہیں تھے آپ وہاں حاضر، وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. حضرت مریم بچی تھی آئی، وہ جو علماء تھے بیت المقدس میں، تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں پرویش کروں گا، کیونکہ بنت امامنا، یہ ہمارے امام کی بچی ہے اور ہمارے استاد کی بچی ہے، اس لیے میں اس کی پرویش کروں گا. حضرت زکریہ قریبی رشتہ دار تھے، اتنا جھگڑا بن گیا نا ایہم یقتل مریم کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. اس پر منصوبہ یہ طے ہوا کہ قرآن دازی کرتے ہیں، اور قرآن دازی کو جو کاتب تھے نا بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے علماء، کلمے شلمے تورات لکھتے تھے اور کتابیں شتابیں کاپیاں لکھ رہے تھے، انہیں کی کلمے بھائی یہ ڈالیں پانی میں، دریا میں، جس کی قلم مخالف سمت چل گئی، پانی کدھر جا رہا ہو اور قلم کدھر چل پڑی، تو وہ مریم کی کفالت کرے گا. تو وہ ساری کلمے ڈالی کورے میں، دریا میں، پانی ادھر جا رہا تھا، ایک حضرت زکریہ کی قلم یوں چل پڑی، باقی ساری قلمیں یوں چلی. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. ما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور یہ مضمون اور بھی قرآن میں آیا، ما کنت بجانب الطور، ما کنت ساویا فی اہل مدین اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو ساتھ ایسے کلمے کی جو پیدا ہوگا اس کے کلمے کن سے، اسم المسیح، اس کا نام مسیح، عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہاً فی الدنیا، منہ والا دنیا میں، وجیہاً فی الدنیا، منہ والا دنیا میں، منہ والا منہ تو سب کہے، مراد کیا ہے؟ عزت والا. بجیاں کہتے ہیں نا تیرا منہ دیکھ کر میں نے چھوڑ دیا ہے، بلانے کا منہ دیکھ کر چھوڑ دیا ہے. بجیاں منہ والا، پھر دنیا، دنیا میں بھی، بل آخرہ، آخرت میں بھی. دنیا میں بجی کیا؟ کہ مبلغ توحید ہوگا، عزت اسی کی ہوگی جو توحید بیان کرے گا، مبلغ توحید. اور جو بیچارہ مسئلہ چھپاتا ہے ہوٹلوں کے کلاب کی طرح، وہ ذلیل ہوگا. یہ بجیان فی الدنیا بل آخرہ، اور آخرت میں بھی منہ والا. آخرت میں منہ کیا ہے؟ مقبول الشفاعت ہونا، آخرت میں اللہ حضرت کی شفاعت قبول فرمائیں گے. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور مقربین لوگوں سے خارجی صفات کے علاوہ ذاتی صفات کے اعتبار سے عند اللہ مقرب فَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور کلام کرے گا لوگوں سے فِي الْمَهْدِ گود میں وَسَهْلًا ادھیر عمر میں وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور اونچے درجے کے نیک لوگوں سے. یہ اس پر بھی بات کرتا ہوں فِي الْمَهْدِ وَسَهْلًا. بھائی بوڑھے کا کلام کرنا تو تعجب کی بات ہے. یہاں جو آپ میں بوڑھے بیٹھے ہیں یہ تو سب سے زیادہ کلام کرتے ہوں گے. پھر کون سی تعجب کی بات ہے؟ گود میں کلام کرنا قابل تعجب ہے. ایک دو دن کا بچہ کلام کرے سمجھو مسئلہ, وہ کیا ہے؟ قابل تعجب. لیکن ادھیر عمر کا آدمی کلام کرے 40-50 سال کے درمیان کا, یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ یہاں دو کو کیوں ذکر کیا؟ مہدا فی المہدیبا کالا, گود میں بھی کلام کیا وہ بھی خارے قیادت تھا اس لیے قابل تعجب ہے. اور کہلن کہل کا کلام بھی عام کہول کی طرح نہیں ہوگا کیونکہ وہ کہل بھی ہوگا بعد نزول. حضرت عیسیٰ جب اٹھائے گئے تو 33 سال کی عمر تھی, ہے نوجوان تھے اور اوپر مرور سال شال وہ ہیں ہی نہیں. یہ نیچے والے نظام میں سال مہینے راتیں گزرتی ہیں, اوپر سورج بھی نیچے رہ جاتا ہے اور رات دن کا نظام بھی وہ مرور ایام ہے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئیں گے پھر کلام کریں گے پھر کہلا. اگر نزول عیسیٰ نہ مانا جائے تو کہلن کا جوڑ کوئی نہیں بنتا فل مال کے ساتھ, اس لیے جس طرح دوسرے دلائل ہیں تائیدن یہ دلیل بھی ہم پیش کرتے ہیں. جو کلم آسا اور ابن عباس وغیرہ صحابہ تابعین نے یہی مانا کیا بعد نزول, نزول کے بعد یہ کہل ادھیر عمر پر کلام ہوگا. ومن الصالحین قالت رب انا یکون لی ولد ارض کی میرے پروردگار, پھر آ گیا نا انا, کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا. ولم یمسسنی بشر نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے. یہ جتنے چکرالوی پرویزی قادیانی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا باپ تھا یوسف نجار, اور یہ نسکتی موجود ہے لم یمسسنی بشر, نکرہ پیار کے نفی بھی ہے جائز طریقے سے بھی ناجائز طریقے سے بھی. فلہذا عیون زمزم والا ہو غیر مجلد, اور یا قادیانی یا دوسرے فرقے جو اب عیسیٰ کے قائل ہیں یوسف نجار کو اب مانتے ہیں وہ بالکل قطعی زندید اور مرتد ہیں. کیوں؟ دلیل بلم. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ کالا کذالک اللہ اسی حالت میں بلا مت سے بشر, بلا مت سے بشر یہ دلیل کرتی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر اب کے. حضرت نیلوی شاستر نے رسالہ لکھا ہے قدرت الرب ہی ولادت عیسیٰ من غیر اب, رسالے کا نام ہے قدرت الرب من ولادت عیسیٰ من غیر رب من غیر اب, بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت ہے. اس پر پورا رسالہ لکھا. فلم یمسسنی بشر کالا, اللہ نے فرمایا کذالک اللہ, او مریم اسی حالت میں یعنی بلا مت سے بشر بغیر باپ کے, ہاں یخلق ما یشاء اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے. ایمان سے بتائیں گے بات دلیل نہیں, یخلق ما یشاء اذا قضا جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا. فانما یقول له کن فیکون, بس کہتا ہے اس کو ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے ان فیقول ویعلمہ الکتاب والحکمہ، اور سکھلائے گا اس حضرت عیسیٰ کو کتاب اور حکمت، بس تورات والانجیل، تورات اور انجیل، الکتاب والحکمہ، الکتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، تورات انجیل سے مراد معروف ہے، اور سکھلائے گا اس کو کتاب یعنی قرآن بھی اور سنت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی. تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے قرآن اور سنت کا سیکھنا کہ بعد نزول قرآن کے ان کا نزول ہو اور وہ قرب قیامت ہوگا. اس پر بات آگے آنے والی ہے. رسولاً الی بنی اسرائیل، اور رسول طرف بنی اسرائیل کے، رسولاً الی بنی اسرائیل، مرزا اور مرزے کی ذریت کہتی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ ہمارے اندر آئے تو پھر رسولاً الی بنی اسرائیل کیسے بنے گا. وہ مرزا طاہر دجال کذاب وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ پاک نے تو فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ رسول کس کی طرف ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف. اگر اس امت میں نازل ہو تو رسولاً الی بنی اسرائیل کا کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تیرا دماغی توازن ٹھیک نہیں. اس کا یہ مطلب ہے. کیوں؟ کہ ہماری طرف رسولاً کے طور پہ نہیں آئیں گے، اس امت میں رسولاً کے طور پہ نہیں آئیں گے. یہ اعتراض تو تب ہو کہ بطور رسول کے یہاں تشریف لائیں، بطور رسول کے ان کی آمد کس کی طرف تھی؟ بنی اسرائیل کی طرف تھی. ہماری طرف آئیں گے تو بطور امتی محمد بن کے آئیں گے، بطور امتی کے آئیں گے. اس لیے پہلی نماز بھی ہمارے امام کے پیچھے پڑھیں گے، کوئی سمجھ نہیں ہے، اور تجدید بھی ہمارے نبی کی شریعت کی کریں گے، اور پابند بھی شرح محمدی کے ہوں گے. اگر بحثیت رسول آتے پھر تو اپنی فکر چلاتے ہیں، اور انجیل والی تو بحثیت رسول کے نہیں آئیں گے. یہی قادیانی دجالوں کی بےمانی ہے. رسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ، تاکید میں آیا تمہارے پاس، بآیۃ ساتھ نشانی کے تمہارے رب کی طرف سے. اب عیسائیوں کے اعتراض کا جواب ہے. عیسائیوں نے کہا اچھا بتاؤ نا حضرت عیسیٰ پرندے کے پیدا کرتے تھے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کا ہاتھ لگتا برش کی مرد والا اور مادر زاد اندہ وہ درست ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اچھا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ گھر والی چیزوں کی بھی خبر دے دیتے کہ آج دال دو چمچ کھائے، تیسرا گھر پڑا ہے، سبزی کھائی ہے، فلانا کھایا ہے، کچھ گھر بھی رکھا ہے، یہ بھی بتا دیتے تھے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا پھر دونوں باتیں تو ہو گئی نا، تصرف ما فوق الاسباب بھی، علم ما فوق الاسباب بھی، لہذا الوہیت تو ثابت ہو گئی. یہ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو ذرا بتانا جو تم نے سمجھا تصرف ما فوق الاسباب قطن نہیں، وہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، اس میں بھی تصرف ما فوق الاسباب میرا تھا. حضرت عیسیٰ کا تصرف ما فوق الاسباب نہیں تھا. انی اخلق لکم من الطین، میں نے بتایا خلق کے کتنے معنی؟ دو. ایک خلق بے معنی ایجاد، اور دوسرا خلق بے معنی تصویر و تقدیر. یہ آپ کا چکے ہیں مسئلہ الہی. انی اخلق لکم، بناتا ہوں میں تصویر، من الطین مٹی سے، ہے تیرے مثل کا، مثل کے معنی میں ہے تیر کی، پرندے کی، پہن پوکھو پیے، بس میں پھونکتا ہوں اس میں. آگے ذرا خیال کرنا، فیکون طیرم باذن اللہ، میرا کام کیا ہے؟ مٹی کی تصویر نقش بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرم باذن یا باذن اللہ؟ باذن اللہ. فیکون طیرم باذن اللہ. ریلوی کہہ رہا تھا مولوی کہ ہمارے جو حضرت صاحب تھے نا وہ مریدنی کا بیٹا مر گیا، بریدری حضرت صاحب کے پاس آ گئی، اے حضرت میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی مر گیا، حضرت قریب مسئلے کو حضرت آ گیا، حضرت کہتا ہے کم بے اذن اللہ نہیں ہوتا، پھر حضرت نے پاؤں کی ٹھوکر ماری کا کم بے اذن اللہ پہلے ہی نہیں، پھر حضرت نے کہا کیا حضرت دیکھنا، حضرت نے کہا تم بھی اذنی، او دوڑ کے اٹھ، یہ کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں اور ممبر پہ بیان ہوتا ہے، تم بھی اذنی میرے اذن سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، اور آپ کے بےمان بھی بیان کرتی ہیں لوگوں نے مزاق کیا نا حضرت نانوت بھی کے ساتھ، ایسے ایک جنازہ لے آئے بیوت لے آئے، اور بندہ زندہ تھا، حضرت نانوتوی کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، اصل یہ بات نانوتوی صاحب کی نہیں تھی، یہ بات قمر الدین سیالوی کی تھی، بریلویوں نے اور تھی وہ بھی کون ہے وہ بھی جھوٹ تھا، پھر بریلویوں نے ادھر سے کھینچا، بریلویوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے کیوں رہے، اس لیے انہوں نے جو جھوٹ بول رہا ہوں حضرت نانوتوی کے نام سے، تو کہتے حضرت نانوتوی جنازہ پڑھانے لگے، اب وہ لوگ شرارت کر رہے تھے، حضرت نے کہا اللہ اکبر، لوگ ہنستے گولیاں مارتے، سلام پھیرا، انہوں نے کہا اٹھ ہوئے اٹھ، حضرت نے فرمایا اب نہیں اٹھ سکتا، اب ہو گیا لے میتے نا، میں حضرت نانوتوی نے تیز میں آ کے بندہ مار دیا، شان تو ہے میں یقل مومن متحمد جہنم، حضرت نانوتوی کی ذمہ قتل لگا دی گئے، حضرت نانوتوی نے جنازہ پڑا بندہ مار دیا، ہم تو کہتے ہیں حضرت نانوتوی نیک سیرت انسان اللہ کے ولی تھے، قاتل نہیں تھے، اور یہ بےمان کہتا ہے اس آدمی کو مار دیا، ایک کتاب شائع ہوئی ہے سبحان اللہ، اس میں بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، خان کا سراجیہ سے آئی ہے، ایک تو نہیں ہے وہ ابن چھپا دی، ایک ہے میرے خلیل، میرے خلیل کتاب کا نام ہے، کہیں مل جائے تو لازمی منگاؤ، اس میں بڑے ان کے چھاپات ہیں، میرے خلیل اس میں لکھا ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کو جدا ہوا پاکستان سے، یہ خواجہ صاحب نے فاطمی تصرف فرمایا، خواجہ خان محمد نے، میں نے کہا حکومت کو نہیں پتا چلا، جماعت اسلامی والوں کو ویسے پھانسی پہ لٹکا رہے، یہ خواجہ صاحب کا فاطمی تصرف تھا، اور جو مارش اللہ لگایا تھا ضیاء الحق نے، وہ بھی خواجہ صاحب کا فاطمی تصرف، کنڈیا میں بیٹھ کے کیوں کیا تو مارش اللہ نے چٹکی، یہ باطنی تصرف، اور ہندوستان کی جنگ میں بھی باطنی تصرف، تو یہ سارے تصرفات معفوق الاسباب تھے خواجہ خان مومن صاحب کے، میرا خلیل لکھنے والا کون ہے، دیوبندی بے ایمان، اور اب ایک نئی نکلی ہے کتاب، اتنی موٹی ہے میں بڑا ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں رہی، ایک نئی نکلی ہے توسویں نمبر، مولانا عبدالصاحب توسویں کی زندگی پر، وہ بھی مجھے نہیں مل رہی، بڑی کوشش کر رہا ہوں، اس میں بھی جھوٹ کی انتہا ہے، طالب علم بیٹھا تھا چوٹیوں پر، طالب علم کے ذہن میں خیال آیا بھائی حضرت توسوی ادھر نفل پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ مناظر ہے کوئی ولی سے نہیں کوئی تھی، ایسے خیال آیا اس کے دل میں، تو یہ چوٹیوں پہ طالب علم بیٹھا تھا، حضرت نوافل پڑھ رہے تھے، حضرت نوافل سے سلام پہ رکھا، ادھر آ تو کیا سوچ رہا تھا ادھر، حضرت میں معافی مانگتا ہوں آپ کو پتا چل گئی، میں معافی مانگتا ہوں، یہ ہے وہ توسوی نمبر، ہاں تم دیکھنا صرف 10-12 سال ہے، یہ سارے بےمان بریلوی نہ بنے تو پھر کہنا، سب آپ اسی لائن پہ جا رہے ہیں، ٹوٹیوں پہ بیٹھا ہوا اور توسوی صاحب ادھر نوافل پڑ گئے، اس نے کہا چبلا تو میرے بارے میں کہہ رہا تھا میں ولی اللہ نہیں، مجھ سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا، ایک تو وہ سبکی نے لکھا بھائی ولی اللہ کے لیے کیا ہے کثیر کیا یا تو لو ہاں وہ زیادہ کھائے تھے یہ کرامت ہم نے بھی دوسری سال کی نہیں کی یا تو لو کثیر ہے اور اس درجے میں ولی ہم بھی مانتے دیکھو ہو گیا عجیب ڈرامہ ہے جی عجیب جہاں پر قرآن پاک ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بس ہو جاتا تھا پرندہ اللہ کے اذن سے وقوب رہو اور میں درست کرتا تھا الاکما اکما مادر ذات اندھا بل ابرا تھا اور برس جلد کی مرد والا وہ جلد احیا سارا قرآن مماثلوں گئے پہلے ابراہیم تھے وہ بھی کیا کہہ رہے تھے رب آرے نہیں کہہ پا اب حضرت عیسیٰ ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اوہ جل اگر روح اندر ہو ایمان سے ذرا سوچو اور مردہ چڑی چڑا دیکھ رہا ہو اور ٹوٹلی اکاڑوی کو بھی دیکھ رہا ہو اہ آیا تو پھر اس مردے کو زندہ کرنا موجود ہو تو زندہ ہے زندہ کو زندہ کرنا موجود ہے تو آج روح و ہو پی جیسا نہیں ہو روح آ گئی ٹھیک ٹھاک اٹھا بھی بیٹھا ہے سورہ یاسین ملک کی تلاوت کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور تسبیح بھی رہ رہا ہے مردہ اور ٹھیک ٹھاک گولی کے ساتھ بیٹھا ہے اب اس مردے کو کہنا بھائی باہر نکالا یہ موجود ہے یہ کون سا موجود ہے المسلک المنصور میں میں نے یہ لکھا میں نے کہا یہ کیا بنے گا اگر مردے زندہ ہیں اور روئے لوٹ چکی ہیں تو وہ یہ موتا کیا وہ لاہور کا دس بارہ مولوی کٹھے ہوئے مل کر اس کا رسالہ جواباً لکھا تعویذ المسلمی ہے اس کا جواب بہت اچھا آیا بعد میں پھر ہمارے وہ ٹھنڈے بھی تب ہوتے ہیں جب صحیح ان کو ضربم بل زمین ہو ویسے نہیں تو خیر وہاں پر اس نے کہا لاہوری ہیرے نے اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ ایسے کرنا تھا جیسے سوئے ہوئے کو جگانا ہے میں نے پھر لکھا یہ کام تو تیری امی جان بھی کر سکتی ہے تو سوئے ہوئے کو تو وہ بھی اٹھا سکتی ہے تو پھر معجزہ کا کیا مانا معجزہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ مخلوق عاجز ہو مخلوق عاجز ہو اللہ کا فعل ہو اب تھوڑا سا سوچو یہ للر کدھر جا رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اوہ جل موتا میں زندہ کرتا ہوں ایک اور خطیب جبل بیان کر رہا تھا قال الخطیب حضرت عیسیٰ کے قبر سے گزرے عذاب ہو رہا واپس آئے تو مردہ ٹھیک ٹھاک تھا ہنس رہا تھا تو پتہ کیا بھائی مسئلہ کیا ہے تو کہا بھائی اس مردے کے بچے نے بسم اللہ شروع کی بسم اللہ شروع کیا کہ کس کتاب میں پڑھا ہے حدثنا بابا ابلیس حدثنا الشیطان بسنده الى الیہود بسند متصل الى الیہود یہ ایسی گپی پیش ہے پتہ نہیں یہ جھوٹ نکالتے کہاں سے حضرت عمر نے خط لکھا دریا کو چل چل دریا ہم لڑکی نہیں دیتے دریا بھی بڑا بےمان تھا بھائی ہر سال خوبصورت لڑکی لیتا تھا اگر خوبصورت لڑکی اس میں نہ ڈالی جاتی تو دریا نہیں چلتا تھا حضرت عمر نے خط لکھا جی دلیل حدثنا الشیطان بسند متصل متصل ایسے عجیب ڈرامے سچی بات کیا کرو سچی جھوٹ نہ بولو اور بڑے بڑے مولوی ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایک بکولا بنایا ہوا ہے بھائی فضائل میں جھوٹ چل سکتا ہے؟ فضائل میں جھوٹ بول دو یہ ایک نئی تحقیق ہے، فضائل میں جھوٹ بول دو ہے، فضیلت جو بیان کرتی تھی اس میں تھوڑی بہت چلا دو، تو حضرت عمر کی عظمت ثابت نہیں ہوگی جب تک دریا کو خط نہ لکھے. ہاں بھائی، پتہ ہے مجھے ٹائم کا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اوہی الموتا زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ لَا بِإِذْنِي، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور خبر دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو، فَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی وجودکم اپنے گھروں میں، یہ بھی معجزہ ہے، ان فی ذلک لآیۃ، اس میں البتہ پورا جواب آ گیا، لآیۃ البتہ دلیل مراد جواب آ گیا، لکم واسطے تمہارے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، ومصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والا اگلی کتابوں کی یعنی تورات کی، والے اوہلا، اور تاکہ حلال بدلاؤں میں، لکم واسطے تمہارے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں کہ حرام کی گئی ہیں اوپر تمہارے، بچے تو تم بے آیت، اور لایا میں تمہارے پاس دلیل، ہیں بے وجہ تو تم لایا دلیل، بے آیت ان میں رب دیکھوں نشانی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فتق اللہ، فدرو اللہ سے واتیور، میری تابے داری کرو، میری دعوے داری کرو اور میرا عقیدہ بھی سن لو. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ نے خود اپنی الوہیت کی دعوت دی، فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، اسی ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ نے ان سے کفر، یا کفر کے ساتھ ایذا قتل، قال من انصاری الی اللہ، ال کی کون ہے میرا معامل اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین پر، قال الحواریون، کہا مخلصین نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی توحید کے مشن کے مددگار، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، واشہد بأننا مسلمون، بس گواہ بن جا کہ ہم مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایمان قبول کا، ایمان لایا، کس کے ساتھ ایمان لایا، بما انزلتا، جس کو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسولا، اور ہم نے اتباع کی، الرسول، رسول سے مراد حضرت عیسیٰ، حضرت یہ لام الف لام آدھے خارجی کا، فکتبنا، پس لکھ دے ہم کو، ما شاہدین، باخر دعوانا.